तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 136वां श्लोक का विचार कर रहे हैं। ननु उपासनम कुर्वाणस्य तत्वज्ञानात् प्राङ् मरणे सति मोक्षो न सिद्धेत इति आशंक्य आह। अभी एक दो व्यक्ति ने उपासना, कल भी मेरे को पूछा था, आज भी उपासना, अभी जो निर्गुण उपासना कह रहे ना, तो अभी मन में संदेह हो जाता, निर्गुण उपासना क्या है, उनका क्या स्वरूप है। तो इसी पंचदशी में जो बताए गए उसी से ही आपको बता देते हैं। 73वां श्लोक देखिए, 73। उसमें देखो उपासना का क्या स्वरूप है बताया, निर्गुण उपासना का स्वरूप, किसको निर्गुण उपासना कहते हैं। कहीं को वो संदेह रहता है, निर्गुण उपासना कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे, तो 73वें श्लोक में आपको दिखा देते हैं। आनंद आदि भी अस्थूलादि भी च आत्मा अत्र लक्षितः अखंड एक रस सो अहम अस्मि इति एवं उपासते। यद्यपि ये दो प्रकार का अनुभव है, एक भावनात्मक और एक यथार्थ। एक ठीक है कि नहीं, तो ज्ञान से जो अनुभव होगा वो यथार्थ होगा और भावना से होगा वो भावनात्मक अहम ब्रह्मास्मि अनुभव होगा। तो आनंद आदि जो लक्षण है, आनंद स्वरूप अस्थूल आदि जो गुण से युक्त जो आत्मा है, आत्मा नित्य अव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्री स्वदृग हेतु व्यापक असंग और अनावृत, भागवत में आत्मा के 12 लक्षण बताए। इन लक्षणों से लक्षित सो अहमस्मि, वो मैं हूं, इस प्रकार की समान जातिक भावना को बनाए रखना, उसको कहते हैं निर्गुण उपासना। समझ में आया? इस प्रकार की जो भावना उपासना यानी समान जातिक प्रत्यय प्रवाह, विरुद्ध जातिक प्रत्यय अनंतरित समान जातिक प्रत्यय प्रवाह, यानी ये आनंद आदि अस्थूलादि गुणों से लक्षित जो आत्मा है वो मैं हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। इस प्रकार का जो अभ्यास करना, समान जातिक प्रत्यय प्रवाह को बना करके रखना, जिस समय इस समय जितना देह में आत्मबुद्धि है उतनी जो है देह से भिन्न आत्मा में आत्मबुद्धि है। अभी वो ज्ञान नहीं है किंतु भावना, किंतु इससे ज्ञान होगा, क्योंकि संवादी भ्रम है। ये क्या है? संवादी भ्रम है, इसलिए ज्ञान होगा, किंतु इस समय जो है इस तरह की जो भावना की उसको कहते हैं निर्गुण उपासना। ये 73वें श्लोक में बताया, आप खुद देख सकते हैं, इसलिए श्लोक संख्या बताई। नहीं, अहंग्रह उपासना फिर अलग है। अहंग्रह उपासना में फिर जो है समष्टि के जो है कुछ अंग है उससे विशिष्ट मैं हूं, ये निर्गुण उपासना है। उसमें समष्टि में अहंग्रह की बात, जैसे अभी व्यष्टि शरीर में हमारी आत्मबुद्धि है कि नहीं है, व्यष्टि शरीर में, तो अभी व्यष्टि ये स्थूल शरीर है, व्यष्टि स्थूल शरीर है, ऐसे ही व्यष्टि सूक्ष्म शरीर होता है। हमारा जो है सूक्ष्म शरीर है नहीं, तो सूक्ष्म शरीर की जो समष्टि, सूक्ष्म शरीर की समष्टि जिसको कहते हैं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, उसमें अहम बुद्धि हो जाए तो उसको कहते हैं अहंग्रह उपासना। इस समय हम अपने को स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो मानते किंतु सबसे अलग मानते हैं, हम भिन्न भिन्न सूक्ष्म शरीर वाले हैं। और समष्टि सूक्ष्म शरीर यानी जो हिरण्यगर्भ भाव यानी सब प्राणी मात्र के सूक्ष्म शरीर में हूं मैं, अलग से एक व्यष्टि सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, वो प्रक्रिया अलग है थोड़ी। तो देखिए यहां पे जो शंका है, ननु उपासनम कुर्वाणस्य तत्वज्ञानात् प्राङ् मरणे सति मोक्षः न सिद्धेत। अभी उपासना की बात चल रही है नहीं, और उस उपासना का फल मोक्ष है, इस बात को श्रुति और स्मृति के द्वारा सिद्ध किया। गीता स्मृति और ये श्वेता श्वेतर श्रुति 34वें श्लोक में स्मृति प्रमाण उपस्थित किया, और 35वें में श्वेता श्वेतर श्रुति का जो है प्रमाण यहां पर उपस्थापित किया ग्रंथकार ने। इसलिए ये जो निर्गुण उपासना और आत्म तत्व का विचार, ये तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति का साधन है, इसमें ये प्रमाण हो गए, इसलिए उपासना कर्तव्य है, ये बात स्थापित हो गई। अब प्रश्न उठा, ठीक है चलिए हम उपासना कर रहे हैं, उपासना करने वाले को अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, उपासना जारी है। तत्वज्ञानात् प्राक यानी तत्वज्ञान होने से पहले ही मरणे सति, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अल्पायु के कारण शरीर छूट गया, जो अभी प्रवचन में वही तो बात चल रही है कि नहीं। और योग वशिष्ठ का भी अभी उल्लेख किया, उसमें भी राम जी ने ये प्रश्न किया, और यहां भी ये प्रश्न उठा कि तत्व ज्ञानात् प्राक मरणे सति, तत्व ज्ञान नहीं हुआ और उससे पहले ही शरीर छूट गया, क्योंकि शरीर तो जो है प्रारब्धाधीन है, प्रारब्धाधीन होने से प्रारब्ध खत्म हो गया तो शरीर छूट जाएगा। वो ये नहीं देखेंगे कि अरे अभी इसकी साधना पूरी है, मैं पहले कैसे ही छूट जाऊं, ऐसा तो वो होगा नहीं। इसलिए हमारे यहां कहा कि देखो अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति, कहीं जरूरी नहीं है कि जो है वेदांत की जो संपूर्ण साधना है निष्काम कर्म योग से लेकर अहम ब्रह्मास्मि अनुभव पर्यंत का जो मार्ग है वो पूरा मार्ग निष्काम कर्म से के अनुष्ठान से शुरुआत करके अहम ब्रह्मास्मि पर्यंत का जो मार्ग है वो एक ही जन्म में आप नहीं काट सकते हैं, ठीक है कि नहीं। उसके लिए कई एक जन्म धारण करने होते हैं। आ सकते हैं यदि वो तदनुरूप कर्म है तो वो भी आ सकते हैं, और आ भी जाए नहीं, पशु का जन्म 1000 बीच में बीत जाए, कीटादि का एक जन्म 1000 बीत जाए बीच में, लेकिन ये जो संस्कार है वो खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। फिर 1000 जन्म के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, तो वो जो है पौर्व देहिक बुद्धि संयोग उसको लगते, ये खत्म नहीं होता है। ये रियते अवशोपी से आगे भगवान अभी कहेंगे, और इसके संस्कार नहीं, कोई भी संस्कार इसे अपने आप जैसे जल्दी खत्म नहीं होते। यदि पाप के संस्कार है तो अगले जन्म में पाप करेगा वो, फिर वो इसलिए आप देखते नहीं जन्म से पाप कर्म करने के लिए नहीं कर देते, इस संसार में ऐसे मनुष्य है वो जन्म से जो है पाप कर्म करते, तो ऐसा होता है कि वो पाप कर्म का संस्कार प्रबल था किंतु कई पूर्व में जो है उन्होंने साधना की थी तो पूर्व पाप कर्म के संस्कार जो है खत्म हो, वो जो है उसका कालखंड समाप्त हो गया। उसके बाद पाप कर्म की अपेक्षा ये बलवान संस्कार यदि प्रबल हो गए तो पाप कर्म के संस्कार दब जाते, जैसे वाल्मीकि ऋषि के जीवन में देखने को मिलता कि उन्होंने पहले क्या काम किया था, लूटने का काम किया था। अब नारद जी मिल गए तो उसके वो संस्कार दब गया और ये जो है शुभ संस्कार जो है प्रकट हो गए, फिर वो छूट गया। तो ये जो है संभव है, एक जन्म में ऐसा ये सब हो नहीं सकता है कि एक ही जन्म में निष्काम कर्म की साधना पूरी हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, संन्यास हो जाए, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाए, व्यक्ति श्रवण साधन हो जाए, मनन निधि ध्यान, ये जो है ऐसे इसमें फटाफट नहीं होता है। जैसे आजकल जो है लोगों को हर चीज क्या चाहिए, फटाफट चाहिए, तो ये फटाफट वाला काम नहीं, ये हो सकता है लेकिन उसे भूमि पीछे से चली आती हो तो, यानी इस जन्म में या होगा मनुष्य जन्म में ही, मनुष्य जन्म में ही होगा, और कोई शरीर नहीं है, ठीक है नहीं? होना तो मनुष्य शरीर में ही है, पशुआदि के शरीर में नहीं होना, किंतु हमारी तीव्रता कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप यदि हवाई जहाज से जाएंगे तो तीव्र गति से पहुंचते हैं, तो साधन तो साधन में जो है भेद हो सकता है, पैदल जाए तो और ज्यादा काल चाहिए, तो साधन की तीव्रता के आधार पर डिपेंड करता है। तो ये प्रश्न है कि तत्वज्ञानात प्राक मरणे सति, तत्वज्ञान हुआ नहीं उससे प्राक इससे पूर्व में मृत्यु हो गया तो मोक्ष न सिद्धेत। फिर प्रश्न हुआ कि फिर उसको तो मोक्ष होगा ही नहीं, उसको तो फिर मोक्ष नहीं होगा तो उसकी उपासना तो व्यर्थ चली गई, यही तो कहेंगे ना हम। तो उत्तर दे रहे देखो पंचदशी कार 36वें श्लोक में, इति आशंक्य आह उपासनम इति श्लोक के द्वारा उत्तर दे रहे। उपासनम नापि पक्व मिह यस्य परत्र सह मरणे ब्रह्मलोके वा तत्वं विज्ञाय मुच्यते। देखो पंचदशी कार ने जो बताया है इस श्लोक में, उस श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है, इसलिए व्याख्याकार ने इस श्लोक के ऊपर कुछ भी लिखना जो है उचित नहीं समझे, इसलिए कोई व्याख्या नहीं की, बस श्लोक से ही हम समझ सकते इस बात को। तो श्लोक को हम वाक्य क्रम में बता रहे, उपासनम न अपि पक्वम इह, ठीक है कि नहीं, और सब जो है अलग ही है। अब देखो सबसे पहले आप जो है यस्य को, श्लोक को वाक्य में बदलने के लिए पूर्वार्ध में जो यस्य है उसको प्रथम क्रम में रखें, उपासनम को दूसरे क्रम में, और पक्वम के बाद जो इह है उसको तृतीय क्रम में रखें, नापी को चतुर्थ क्रम में रखें और पक्वम को पंचम क्रम में, पूर्वार्ध के अंत में जो सह है उसको षष्ठ क्रम में रखें और परत्र को सप्तम क्रम में रखें, और नीचे मरणे जो है उसको आठवें क्रम में, और ब्रह्मलोके के बाद जो वा है उसको नवम क्रम में रखें, ब्रह्मलोके को दसवें में और तत्वम को ग्यारहवें क्रम में, विज्ञाय को बारहवें और मुच्यते को तेरहवें क्रम में। ये जो क्रम बताए ना उसी अनुसार पदों को बिठाना है, तो वाक्य होगा देखो, यस्य उपासनम इह न अपि पक्वम सह परत्र मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वम विज्ञाय मुच्यते। ये हो गया वाक्य स्वरूप हो गया। वाक्य करने से आधा तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। देखो कहते हैं कि यस्य उपासनम, यस्य मने जिसकी, जो उपासना है, उपासनम यानी उपासना रूप जो क्रिया है, यह नापि पक्वम, यह माने यह जन्म में, ये यानी वर्तमान शरीर में, नापि पक्वम, पक्वम इतनी पकी नहीं जितनी पकनी चाहिए, जहां तक के होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई, ठीक है कि नहीं, पक्व दशा तक वो नहीं हो सकी। यह माने यह जन्म में नापि पक्वम, अपि शब्द जो है वो दो को बता रहे, किसी की पक्व हो जाती है, किसी की न अपि, न भी हुई, ठीक है कि नहीं। दोनों इसमें एक बात इसलिए छोड़ी कि इस जन्म में किसी की हो भी जाती है, इसलिए हो सकती है, इसको सुरक्षित रखने के लिए नापि पक्वम कहा, किंतु किसी की नहीं भी हुई पक्व, तो नापि पक्वम किसी की पक्व नहीं हुई। तो सह सह माने यह है जो ये व्यक्ति जिसकी उपासना पक्व नहीं हुई, वो सह माने वह, परत्र मरणे ब्रह्मलोके वा, तीन विकल्प, परत्र मरणे ब्रह्मलोके वा, तीन विकल्प है। तो पहला विकल्प है, पहला विकल्प है मरणे, दूसरा विकल्प है परत्र, और तीसरा विकल्प है ब्रह्मलोके वा, तीनों में से एक जगह। तत्त्वम विज्ञाय मुच्यते, तत्व को विज्ञा यानी साक्षात्कार करके मुच्यते यानी मुक्त हो जाता है। तो वो परत्र, देखो सबसे पहले मरणे कहा कि नहीं, तो मरणे यानी कि मृत्यु के समय उसको ज्ञान हो जाता है, कहते हैं मरणे तत्त्वम विज्ञाय मुच्यते, मृत्यु के समय। और यदि मृत्यु के समय नहीं हुआ तो फिर परत्र, परत्र यानी अगले जन्म, दूसरा जन्म धारण करेगा, वो मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा, वहां वो पक्व जो बाकी उपासना करके फिर अगला जो साधन है आत्मतत्व का विचार, निर्गुण उपासना के बाद कौन सा साधन बताया, विचार, वो विचार करेगा, फिर हम ब्रह्मास्मि बोध उसको अगले जन्म में होगा। और यदि नहीं तो तीसरा विकल्प बताया ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में जाकर के वो तत्त्वम विज्ञाय मुच्यते, ब्रह्मलोक में भी तत्व का ज्ञान होता है, ठीक है कि नहीं। ये तीन में से कोई एक प्रकार से उसको तत्व का ज्ञान होगा और वो मुक्त होगा, उसकी उपासना व्यर्थ नहीं जाएगी, उपासना के बाद जो अगली भूमिका है वो अवश्य वो प्राप्त करेगा। तो तीन विकल्प में पहला है मृत्यु, देखो मृत्यु के समय भी ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मुक्ति का लाभ होता है, मृत्यु के समय भी यदि भूमि तैयार है तो मृत्यु के समय भी ज्ञान होकर के मोक्ष हो जाता है, ठीक है। जीवित अवस्था दरमियान उपासना उसकी पक्व नहीं हुई और तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, ठीक है, जिसका जीते जी तत्व ज्ञान हो जाता है तो जो है ज्ञानोत्तर जो आयु है उसको जीवन मुक्ति दशा कहते हैं, किंतु अभी उपासना ही पक्व नहीं हुई जीवित अवस्था दरमियान, तो मरण के समय भी ज्ञान होता है और मुक्ति का लाभ होता है। ये तीनों जो है तारतम्य के अनुसार संभव है, तारतम्य समझ में आया? तारतम्य, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जो क्रम है प्रबलता किसकी किसकी है वो तारतम्य के अनुसार उसको कहते हैं। यानी उनकी साधना कितनी प्रबल है, ठीक, अत्यधिक प्रबल है, अत्यधिक प्रबल यानी 99% हो गई है तो मरने, तो मरने, मृत्यु के समय 1% जो है कवर हो जाता है, समझ लो। और यदि 50% हुई है तो परत्र दूसरे जन्म धारण करके फिर वहां वो जो है अगले जो है प्रतिशत को प्राप्त करेगा, और यदि उससे भी कम है तो वो ब्रह्म लोक में जाएगा। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ति प्रति संचरे, वो क्रम मोक्ष का भाग्य होगा, क्रम मोक्ष। या ब्रह्मलोक में दो है, ब्रह्मलोक में भोग, भोग के लिए भी जाया जाता है, भोग के लिए भी जाया जाता है और क्रम से मुक्त होने के लिए भी जाया जाता है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति दोनों अवस्था में संभव है। नहीं, वो दोनों की साधना ही अलग है। हाँ, दोनों की साधना अलग है कि केवल उपासना की है, उपासना और ब्रह्मलोक के भोग की आकांक्षा से की है कि मेरे को ब्रह्म, जैसे कोई कर्मानुष्ठान करता है तो स्वर्गीय भोग की आकांक्षा से करता है तो वो जो है शरीर छूटने के अनंतर वो धूम मार्ग से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा, वहां पर वो भोगने के बाद फिर वो पुनः मनुष्य शरीर या कोई भी शरीर प्राप्त कर सकता है। क्षीणे पुण्य मर्त लोक मिशन्ति जैसे कहा है, तो वो कर्म का फल है स्वर्ग। और मात्र उपासना जो है भोग की अपेक्षा से, ब्रह्मलोक प्राप्ति के आकांक्षा से मात्र उपासना की है, यदि जैसे प्रतीक उपासना है उसका फल, तो वहां उसको ज्ञान नहीं होगा। तो ब्रह्मलोक में वो भोग तो उनको मिलेगा, किंतु जब दूसरा ब्रह्मा जी का दिन होगा तब उसका फिर जन्म इस मनुष्य शरीर में होगा और उसके जो ये ब्रह्मलोक देव शरीर प्राप्ति के कारण जो कर्म से अतिरिक्त पशुवादि के शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म उसका समाप्त नहीं हुआ है, और कर्म जब शेष है, सबका भोग ब्रह्मलोक में नहीं होता, ठीक है कि नहीं, वो तो संचित पड़े हुए है, तो उसके अनुसार फिर उसका जन्म आगे होगा। और उपासना सहित जो कर्म का अनुष्ठान किया है जिसने, तो उसका फल क्रम मोक्ष है, वो भी ब्रह्मलोक में जाएगा। तो ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे, अभी शायद आगे उसको बताएंगे भी। तो वहां पर वो जो है ब्रह्मलोक में, वो वर्तमान जो है ब्रह्मा जी का जो दीन है, या वर्तमान ब्रह्मा जी के जो आयुष है, जैसा उनका कर्म, उनकी उपासना का जैसा तारतम्य है, तदनुसार ब्रह्मा जी के आयुष पर्यंत वो ब्रह्मा जी के साथ रहेंगे, क्योंकि और ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्त होंगे, क्योंकि वर्तमान ब्रह्मा जी जीवन मुक्त है। उसका ये जो ब्रह्मा जी का ये जो आयुष है वो ज्ञानोत्तरकालीन आयुष है, ज्ञानोत्तरकालीन आयुष है, इसलिए ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया हुआ, इसलिए ये जो है ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म भावापन हो जाएगा, ब्रह्मा जी से ये भिन्न नहीं रहेगा, तो ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति इसके भी क्रम से होगी, ये क्रम है, उसको क्रम मोक्ष कहते हैं। और जो केवल उपासना करो उसको सालोक्य कहते हैं या सामीप्य, जैसा उपासना का तारतम्य होता है वैसे होता है। तो ये जो है यहां पर इसी तरह से बताया कि मरणे परत्र ब्रह्मलोकेवा, ये विकल्प से जो उसको तत्वज्ञान होगा। अब आप कहेंगे कि मृत्यु के समय ज्ञान का, ज्ञान से मुक्ति का लाभ, उसमें कोई प्रमाण है? तो देखो आगे, मरण अवसरे ज्ञानात मुक्ति लाभे प्रमाणम आह। मरण रूप जो विकल्प है ना, प्रथम मृत्यु के समय, मृत्यु के अवसर, मरण अवसर यानी मृत्यु के समय ज्ञान प्राप्त होकर के ज्ञान से मुक्ति का लाभ होता है, वो समय प्रमाणम आह, प्रमाण कहते हैं। गीता वाक्य देखो, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति यच्चित्त तेन यातीति शास्त्रतः। देखिए, मृत्यु के समय भावना प्रबल होती है। मृत्यु के समय आप देखते हैं जीवित अवस्था दरमियान जिसका सर्वाधिक अभ्यास किया गया है वो ये संस्कार मृत्यु के समय उपस्थित हो जाते हैं। तो इन्होंने ये उपासना कर रखी है, निर्गुण उपासना, निर्गुण उपासना कर रखी है दृढ़ता से, जैसे अभी 73 के श्लोक में जैसे बताया कि नहीं, कि मैं ये देह नहीं हूं, आनंद आदि अस्थूल आदि गुण से युक्त मैं ब्रह्म हूं, इस तरह की जो है भावना दृढ़ कर रखी है, और भावना का इतना प्राबल्य हो गया है कि मृत्यु के समय भी वह अभ्यास नहीं छूटा, वह अभ्यास बना हुआ रहा। तो मृत्यु के बाद या जैसा उसका क्रम है तारतम्य के अनुसार, तो मृत्यु के समय दृढ़ भावना प्रबल होगी तो फिर जो है उसको ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा, या समझ लो कि उसका अगला जन्म होकर के गर्भ में भी ज्ञान हो सकता है, वामदेव जी की तरह। वामदेव जी को गर्भ में ज्ञान हो गया, सुखदेव जी को भी तो गर्भ में हुआ था कि नहीं? तो केवल इतना बाकी था दृढ़, तो उपासना का इतना प्राबल्य यहां तक, जैसे अभी मैंने कहा 99% इतनी पक्वता हो गई है, तो मृत्यु के समय भी बोध हो सकता है, या मृत्यु हो गई तो उसका अगला जन्म होगा तो गर्भावस्था में भी उसको बोध हो जाएगा, फिर आगे साधना नहीं करनी पड़ेगी। ये मरण का अर्थ है, ठीक है ना? मरण के समय, इसलिए श्लोक में कहा देखो, यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते है कि नहीं, त्यजति अंत ऐसा कलेवरम, तम तमे वैते न तम एव एति ऐसा, यत चित्त यत चित्त तेन याति इति शास्त्रतः। तो एक गीता वाक्य है, उसका क्रम वाक्य क्रम में बिठाओ देखो श्लोक को। तो सबसे पहले अंत है ना, उसको प्रथम क्रम में रखो, अंते यम यम यम यम को दूसरे तीसरे क्रम में रखो, वापी को चतुर्थ क्रम में, भावम को पंचम क्रम में रखो, स्मरण को छठे क्रम में, और कलेवरम को सातवें क्रम में, और नीचे तम त्यजति जो है ना उसको आठवें क्रम में, पूर्वार्ध में त्यजती है उसको, और नीचे तम को नौवें क्रम में, और तम एव एति को दसवें क्रम में रखो, और बस ये एक वाक्य रखो यहां पर। और इसका दूसरा वाक्य ऐसा है कि यत चित्त तेन याति इति शास्त्रतः, उसका दूसरा वाक्य बनाओ। यत चित्त जो है ना उसको प्रथम क्रम में रखो, तेन को दूसरे क्रम में, याति को तृतीय क्रम में, याति और इति को चतुर्थ और शास्त्रतः को पांचवें, वो क्रम में ही है, उसको आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो वाक्य बने उसके। अब प्रथम वाक्य को देखो। अंते, अंते का अर्थ है मृत्यु के समय। अंते यम यम वापी, यम यम वापी भावम स्मरण। यम यम वा, वा यानी जो है जो जो भाव है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म का चिंतन ही हो, और भी जो भावना जिसका अभ्यास किया वो भाव भी आ सकता है। यम यम भावम, यम यम वापी भावम स्मरण, जिस भाव का स्मरण करते हुए कलेवरम त्यजति, कलेवरम यानी ये शरीर छोड़ता है ये जीवात्मा, तो वो तम, तम माने वो शरीर छोड़ने वाला जो जीवात्मा है वो तम एव एति, तम यानी तम भावम, मृत्यु के समय जो भाव मेंटेन हुआ है उसी भाव को एति यानी प्राप्त करता है। ये गीता वाक्य है। और दूसरा वाक्य, यत चित्त तेन याति इति शास्त्रतः, एक दूसरा ये श्रुति वाक्य है, प्रश्नोपनिषद की श्रुति, उसका जो है व्याख्या में उल्लेख है, उसको व्याख्या के द्वारा बताते हैं आपको। इसके ऊपर जो है व्याख्यान, प्रतिपद व्याख्यान नहीं है, व्याख्या करने कोई व्याख्या नहीं की है, किंतु दो वाक्य बनाए, उसमें जो दूसरा वाक्य है श्लोक में, यत चित्त तेन याति इति शास्त्रतः, यत चित्त तेन याति, ये शास्त्र वाक्य है कोई, उसका विस्तार मात्र उन्होंने किया है। प्रश्न उपनिषद का संकेत पंचदशीकार ने जिस श्रुति वाक्य का संकेत किया है उस श्रुति वाक्य को उन्होंने व्याख्याकार ने केवल उपस्थापित किया। और ये प्रथम वाक्य तो गीता वाक्य है, ये तो हम जानते ही है, तो बात प्रसिद्ध है। तो उसमें स्पष्ट कहा कि जिस जिस भाव मृत्यु समय जो भाव रहेगा शरीर छोड़ते समय, तो वो उसी को प्राप्त होता है बिल्कुल से। इसलिए करना क्या चाहिए, कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय फिर भगवान का नाम ले लेंगे, तो देखिए मृत्यु के समय याद वही आता है जिसका जीवित अवस्था में अभ्यास किया हो, जिसका संस्कार प्रबल हो, वो ही मृत्यु के समय जो है उपस्थित होता है। क्योंकि मृत्यु के समय जो है ना वैकल्य ज्यादा रहता है, इंद्रियों में अंतकरण में वैकल्य रहता है, हाँ व्याकुलता इतनी अधिक रहती है कि जो है वो जो चाहे वो आप याद उस समय नहीं कर सकते। इसलिए मृत्यु के समय आप चाहते हैं कि भगवान का नाम याद आए, तो जीवित अवस्था दरमियान उसका अभ्यास करना चाहिए। अब हम सुबह शाम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते, दिन भर का अभ्यास ज्यादा है, तो कौन सा अभ्यास ज्यादा प्रबल रहेगा, संसार का रहेगा, फिर प्रपंच का रहेगा, इसलिए फिर वो प्रपंच को प्राप्त होगा, सीधी बात है। इसलिए भावना प्रबल बनाने की आवश्यकता होती है। तो देखिए अब व्याख्या में जो श्लोक में यत चित्त तेन याति, ये जो शास्त्र वाक्य का जो संकेत पंचदशीकार ने किया है, उस वाक्य को व्याख्याकार पूरा वाक्य ले आए। देखो अगले पृष्ठ पर यम यम वापी इति के बाद देखो, यच्चित्तः तेन एव प्राणम् आयाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। तो ये स्मृति वाक्य हो गया, ये श्रुति वाक्य भी हो गया। ये प्रश्नोपनिषद का वाक्य है, प्रश्नोपनिषद तृतीय प्रश्न का दसवां भाग है, दसवीं कंडिका। देखो, यच्चित्तः यच्चित्तः यानी जिस विषय का चित्त, जिस संस्कार से संस्कृत है, ये जो जीव है मृत्यु के समय उन्होंने जो संकल्प किया है, यच्चित्त मैंने जो संकल्प किया है, उनका चित्त यानी अंतकरण जिस संकल्प से संकल्पित है, तेन एव प्राणम आयाति, तेन यानी उस संकल्प के अनुसार ही प्राणम आयाति, उस संकल्प के साथ ही जो है, संकल्प के साथ जो है वो उस प्राण को प्राप्त होता है, प्राणम आयाति। और प्राण तेजसा युक्त, फिर उस वो प्राण भाव पर हुआ वो, तो वो तेजसा युक्त है, वो जो प्राण है वो फिर तेज से युक्त हो जाता है। तेज से अभिप्राय उदान वृत्ति वाला वो हो जाता है, वो प्राण जो है वो उदान वृत्ति के, उदान वृत्ति का प्राण प्रबल हो जाता है। और सह आत्मना उसके साथ होकर के, यथा संकल्पितम उस भोक्ता ने जो संकल्प किया है मृत्यु के समय, वो संकल्पितम लोकम नहीं, तो वो प्राण उसको उसी लोक को ले जाता है। आपको पता है कि हमारा जो ये शरीर है वो प्राण से चलता है। किससे चलता है? प्राण। और प्राण एक नहीं है, पांच है। एक ही प्राण के कार्य भेद से पांच नाम है। कितने हैं? दस है क्या? दस फिर उप ले सकते हैं, वो दूसरे पांच भी गिनाए वो भी ले सकते, ठीक कह रहे हो, किंतु मुख्य जो है, हाँ, प्राण जो है वो धनंजय आदि भी वो बता रहे, सही कह रहे हैं, हाँ, नाग कूर्म वगैरह भी। तो आप वो रखिए, अभी उसको रखिए, उसकी यहां आवश्यकता नहीं है। पांच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये जो है शरीर की स्थिति में कारण है। तो प्राण कहाँ रहता है? देखो, हृदय प्राण, प्राण जो है वो हृदय में रहता है। गुदे पानम, गुदा इंद्रिय में अपान प्राण रहता है। समानो नाभि मंडले, समान वायु है वो नाभि मंडल में रहता है। नाभि मंडल यानी हमारा जो पेट है उसमें। उदान कंठ देशे स्याद, उदान वायु जो है वो कंठ में रहता है। और व्यान सर्व शरीर, व्यान वायु जो पूरे शरीर में रहता है। इस तरह से जो है हमारे पूरे शरीर को इस प्राण वायु ने इस तरह से घेर रखा है, और उसके रहते हम जीते हैं और भोग भोगते हैं। देखो, श्वास और उच्छ्वास से हमारा हृदय चलता है, शरीर चलता है, उसमें प्राण रहता है। और हमारे शरीर में जो, जब हम भोजन करते हैं तो पेट में भोजन के तीन हिस्से बनते हैं, स्थूल, मध्यम और अनिष्ट, ये तीन हिस्से बनते हैं भोजन के। उसमें जो स्थूल हिस्सा वो मल के द्वारा, जल पिया हुआ जल का जो स्थूल हिस्सा वो मूत्र के द्वारा, और खाया हुआ जो अन्न है उसका जो स्थूल हिस्सा है वो मल के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकल जाता है, तो वो नीचे की ओर गमन करता है। उस नीचे की ओर ले जाने वाले वायु को अपान वायु कहते हैं, और जो है शरीर को ऊपर की ओर जो है धारण करके रखता है, जिसका स्थान कंठ है, उदान वायु है। समान वायु नाभिमंडल में रहता है, खाए हुए भोजन का जो है आलोड़न करके के पूरे शरीर में समान रूप से शक्ति को वो जो है शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसलिए हमको पैर में कहीं चोट आई है तो गोली खानी है तो कहां से खाएंगे, मुख से ही। तो आप कहेंगे कि उसी जगह गोली रख दे ठीक हो जाए, होगा क्या? भोजन मुख से गोली खाएंगे पेट में जाएंगी, उसका जो प्रभाव है वो पूरे शरीर में जहां उसकी दिक्कत है वहां जाकर के वो ठीक करेगा। व्यान सर्व शरीर का व्यान जो है वो पूरे शरीर में रहता है, एक एक जो है बारीक से बारीक नस है उसमें भी व्यान की वृत्ति रहती है। और आप लोग को पता है कि प्रश्नोपनिषद में ही कहा है 72,00,000 एक ऐसा है आंक, उतनी हमारे शरीर में नाड़ियां है। बताओ, महात्मा लोग कहते हैं उसको जो है अलग अलग एक एक जोड़ करके उसको लंबा किया जाए तो पूरी पृथ्वी का चक्कर ले लेगा वो, उसको पूरी पृथ्वी को कमर को बांध देगा वो, इतनी नाड़ी है। तो इसमें व्यान वायु रहता है, इसलिए हमको पूरे शरीर में कहीं होता है तो दर्द का महसूस, दर्द का जो अनुभव है उसी के कारण होता है। हाँ, अब जब ये जो है गमन के समय, जैसे इस श्रुति की बात अब कर रहे हो, गमन के समय भी जो है गमन में प्राणों की भूमिका रहती है। यदि व्यक्ति के पाप अधिक है, पापी व्यक्ति का जब शरीर छूट जाता है ना तो पाप बलवान है, तो पाप के कारण अपान वायु बलवान हो जाता है, और अपान वायु बलवान हो जाता है तब शरीर छूटता है तो इस जीवात्मा जो है शरीर के अधो द्वार से बाहर निकलता है, अधो द्वार से। इसलिए पापी व्यक्ति के मलमूत्र निकल जाते हैं मृत्यु के समय, आप देख सकते हैं, समझ लिए कि मलमूत्र निकल गए तो उसका प्राण जो है कार्य जो संघात है वो अधो द्वार से निकला, अपान वायु बलवान हो गया, वो उसको ले गया। वो प्राणम आयाति कारण प्राण तेजसा युक्त सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति, नयति यानी प्राप्त कराता है, कौन? प्राण प्राप्त कराता है। तो वो जो है अधो द्वार यानी अधोगति को प्राप्त होगा। हाँ, और कंठ शरीर, कंठ में उदान वायु जो है वो ऊपर की ओर ले जाने वाला, और उदान वायु यदि बलवान है पुण्य कर्म के कारण, सामान्य मनुष्य की गति भी इस तरह की होती है, तो पुण्य कर्म बलवान है तो जो है वो उदान वायु बलवान हो जाएगा, और उदान वायु जो है जो हमारा जो है मूर्धा, उसमें जो भी द्वार है उस द्वारों से प्राण का निकलना होता है। एक सामान्य प्रक्रिया है, सबके लिए नहीं है, नॉर्मल तरीके से जिसका सामान्य शरीर छूट जाता है उसमें भी ये होता है कि वो उदान वायु तो चक्षुरादि कोई कोई गोलक से प्राण निकलता है, नाक से भी, मुख से भी, कान से भी निकल सकता, कहीं से भी छिद्र से निकल सकता है, या और बलवान उपासना है तो ब्रह्मरंध्र को छोड़ करके भी वहां से भी प्राण निकलता है। तो ये जो है प्राण जो है प्राण ही तो ले जाता है, इसलिए जब शरीर छूटता है तब जो है प्राण की वृद्धांता रहती है, तो कहते हैं इसके प्राण निकल गए, तो प्राण निकल गए यानी कि पूरा सूक्ष्म शरीर भी साथ में, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया अंतकरण सब साथ में, फिर वे प्राण निकल गए ऐसा, क्योंकि प्रधानता किसकी है? गमन में प्राण की है। भगवान ने 15वें अध्याय में बताया कि नहीं, शरीरम यद वापनोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर गृहित्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाष्यात् श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम ग्राणमेव च। अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुपसेवते। तो इस तरह से वो सब कार्यकरण, ये पूरा संघात है उसके साथ वो गमन करता है, करण संघात के साथ। इसलिए प्राण की प्रधानता, जैसे हमारे शरीर में पांच भूत सब है किंतु फिर भी हम उसको शरीर को पार्थिव कहते हैं, ऐसे ही। तो इस तरह से ये जो है, इसमें श्रुति और स्मृति दोनों प्रमाण बताए। अब अगली बात जो है करेंगे। ओम।